المصنف رحمه الله تعالى، ومن هنا يعلم ابتلال استمر عند الأئمة استدلال نقطتي هابا أنا جلكانا كليك تقوى ساو اختلال وكتكان ومفنقوف عند أئمة الاستدلال وما إمام والوين كتولي دليل من قولهم في بعض ما يستدلون عليه katika leta mkolao katika baadhi ya yale wanayotolea dalili bil ijma'i kwamba mambo hayo yamepita kwa ijma'i ya umma wanasema innahu waqa'a wa lam yunkar kwamba jambo hili limetokea wala halijakemewa fakana ijma'an basi ikawa ni ijma' kutokea wala halijakemewa wala halijasemwa anasema hii njia ya kutegemea dalili katika sura hii ina ikhtilal ina mapungufu wa wajhu ikhtilalihi na sura ya mapungufu yake anna qawlahum lam yunkar ile kauli yao wanaposemwa halikupingwa halikukemewa jambo hilo rajmun bil ghaib ni kudhania kwa ghaibu au ku yani kuchegua kwa ghaibu mtu kusema jambo bila ya kuwa na ilmu nalo rajmun bil ghaib manake ni kutupia kwa jambo la ghaib fa innahu qad yakunu ankaratuhu qulubun kathira ta'adhara 'alayha al-inkar bil yad wal lisan kwani kwa fa innahu wa hakika qad yakunu ankaratuhu qulubun kathira huenda hilo jambo limepingwa na nyoyo nyingi ta'adhara 'alayha al-inkar bil yad wal lisan nyoyo ambazo zimeshindikana juu yake kuondosha kwa mkono na kwa ulimi tumesema kuna wadhaif thalathatu wadhaif wadhifa ya mwanzo ni kuondosha kwa mkono asiyeweza kwa mkono anaondosha kwa ulimi kadhalika wadhifa ya pili kwa ulimi asiyeweza kwa ulimi anaondosha kwa kuchukia katika moyo kwa hiyo wewe ukisema jambo hili halijakemewa unajuaje kwamba kuna nyoyo nyingi zimelichukia jambo hilo na hao wenye kuchukia ndio uwezo wao katika kipindi hicho wa anta tushahidu fi zamanika annahu kam min amrin yaqa'u la tunkiruhu bilisanika na wewe mwenyewe unashuhudia katika zama zako hizi ya kwamba mangapi mangapi katika mambo yanatokea na wewe huyakemei kwa ulimi wako wala kwa mkono wako wa anta munkirun lahu biqalbika lakini wewe unayakemea kwa moyo wako ويقول الجاهل اذا راك تشاهده نا yule mjinga atapokuona unaliona jambo hilo au ovu hilo atasema sakata fulani anil inkar amenyamaza fulani hakukemea hakulipinga jambo hili amenyamaza mtu fulani eh kwa sababu gani kwa sababu wewe hujatumia mkono wala hujatumia ulimi wakadhalika yu'lam ikhtilal qawlihim fil istidlal فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان اجماع انا اسمع انا pia vile vile panajulikana kasoro eh kwa kauli yao katika kutolea dalili wakisema vipi fa'ala fulanun kadha fulani alifanya kitu fulani pengine kitu kibaya wasakata albaqun na walobakia wakanyamaza fakana ijma kwa hiyo ikawa kule kufanya huyu aliyefanya na wengine kunyamaza wao wanasema kwamba hapo ndio ikawa ni ijma'i kauli yao hii inapatikana mapungufu katika sura mbili muktalla min jihatayn alula da'wa anna sukuta albaqina taqrir li fi'li fulan yale madai ya kwamba kunyamaza kwa wengine ni kukubali tendo la fulani lima arafta min adami dilalati sukuti ala taqrir na hii tunajua udhaifu wake na kasoro yake kwa kile ulichokitambua juu ya kutojulisha kunyamaza kuthibitisha yani mtu anaponyamaza haina maana kwamba amekikubali kitu kwa nini kwa sababu inawezekana hana nguvu ya kuondosha kwa mkono wala hana nguvu ya kusema kwa ulimi akachukia katika moyo wake athania jambo la pili qauluhum fakana ijma'i basi kwa hivyo ikawa ni ijma'i fa innal ijma'a ittifaqu mujtahidi ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam sitnajua kwamba ijma'i ni makubaliano ya wale wenye kujitahidi katika umma wa Muhammad wasakitu la yunsab ilayhi wifaqun na aliyenyamaza hanasibishiwi juu yake kuwafiki kwa sababu tumefahamu ijma'i ni yale makubaliano yatakayopatikana katika zama juu ya wale wanaojitahidi katika umma huu, ikiwemo katika wao mtu amenyamaza, huyu haambiwi kama amewafiki jambo hilo ambalo wenzake wamekubaliana, wala khilaf, wala hasemwi kwamba yeye amepingana, hatta yu'riba anhu lisanuhu, mpaka uweke wazi a'raba yu'rib bimaana adhhara, mpaka uweke wazi ulimi wake anakusudia kukubali au anakusudia kulipinga jambo hilo. Qala ba'd al-muluk, wamesema baadhi ya wafalme, waqad athna al-hadirun ala shakhsin min ummalihi wa fihim rajulun sakit, na ilhali wale walohudhuria wamemsifia mmoja katika wafanyakazi wake, na katika hao wafanyakazi yupo mtu ambaye amenyamaza, au na katika hao walohudhuria yupo mtu ambaye amenyamaza. Amesema mmoja katika wafalme kipindi ambacho athna al-hadiruna, hadhara ile ilimsifu, ala shakhsin, mtu min ummalihi, katika wafanyakazi wake, wa fihim, na katika hao watu kuna mtu mwingine, rajulun sakit, mtu ambaye amenyamaza, malaka la taqulu kama yaqulun, akaambua una nini, mbona husemi kama wanavyosema wao. Faqala, akasema, intakallamtu khalaftuhum, ikiwa mimi nitazungumza nitapingana nao. Kwa ni muona bora nyamaze tu ikiwa mimi nitaongea nitapingana nao. Kwa hiyo hii inaashiria wazi ya kwamba dalilun ala annahu la yarda biqaulihim wa ma'a dhalika fa huwa sakit, dalili kwamba huyu haridhii kauli yake na kauli yao, yani hajaridhia yale ambayo wao wameyasema, lakini pamoja na haya amefanyaje, amenyamaza. Kama huyu al-Malik asingemuuliza asingejulikana. Kwa hiyo huwezi kusema kila aliyenyamaza amewafiki katika jambo kwa hiyo hii sio hoja wanayotumia ahlul ahwa. Fama kullu sukutin ridha, haikuwa kila kinyamazo ni kuridhia. Fa inna hadhihi munkaratun assasaha man biyadihi sayf wassinan, kwa sababu haya maovu yameasisiwa na yule ambaye katika mkono wake kuna panga sinan, panga. Wa dima'ul ibadi wa amwaluhum tahta lisanihi wa qalami, na damu za waja na mali zao zipo chini ya ulimi wake na kalamu yake. Wa a'radhuhum tahta qawlihi wa kalamihi, na heshima zao zipo chini ya kauli yake na nini, kalima yake. Nini maana maneno haya? Anasema jambo la mwanzo, sio kila kinyamazo ni kuridhia. Fa inna hadhihi munkaratun, kwa kuwa haya maovu tunayoyaona katika jamii haya ya ushirikina ya maasi, haya maovu nani kayaasisi? Asasaha man biyadihi saifu wasinan, ameasisi yule ambaye kwake kuna panga, anaweza akawapiga watu wasipotekeleza yale ambayo anayoyataka, au wasiporidhia yale ambayo aliyoweka. Kwani haya machafu yamefanyika katika miji, mfano kama miji yetu, kwani sisi tumearidhia? Si mengine yanafanywa na watu wenye mamlaka, wenye nguvu. Kwa hiyo haina maana wale walionyamaza kwamba wamewafiki lile jambo, bali muda mwingine nguvu inatoka sehemu ambayo wao hawako nayo, ndio maana yake. Wadima'ul ibadi wa amwaluhum tahta lisanihi wa qalami, na damu za waja na mali zao zipo chini ya ulimi wake na nini, na kalamu yake. Nani huyu? Mtawala, kiongozi, yeye ndo ambaye anazimiliki damu za watu katika hali ya kawaida na mali zao. Kitaka anamuua mtu, kitaka anampokonya mali. Wa a'radhuhum tahta qawlihi wa kalami, na heshima zao zipo chini ya kauli yake na maneno yake. Fa kaifa yaqwa fardun min al-afradi ala daf'ihi amma arada, vipi atakuwa na nguvu mmoja katika wale memba juu ya kuondosha kwake kile asichokitaka? Wewe umeamka leo unasikia kuna baa, au unasikia kuna maasi, unasikia kuna uovu ambao una nguvu kutoka katika vyombo husika. Sasa wewe peke yako huwezi kuondosha ule uovu peke yako, wewe kama peke yako. Sasa kule kunyamaza haina maana kwamba umefanyaje, wewe umeridhia kicho cha kuzungumza. Fa inna hadhihi alqibab walmashahid allati sarat a'dham dhari'atan ila ash-shirk walilhad, kwani haya makubwa na haya makaburi yaliyojengewa ambayo imekuwa ni mwanya mkubwa wa kuelekea katika shirki na ukafiri, wa akbaru wasilatin ila hadamil islam wa khurabi bunyanihi, na ni katika njia iliyokuwa kubwa zaidi ya kuvunja Uislam na kuharibu jengo lake. Ghalib mara nyingi, bal kullu, bali mara zote, man yaamuruha humul muluku wassalatin warruasai walwulat, wale ambao wenye kuamirisha mambo kama haya ya ushirikina, ya kaburi yaliyojengewa, au katika baadhi ya sehemu kuna mila zenye kukinzana na tauhidi ya Uislamu, basi haya mambo yanayoimarishwa na nani? Humul muluku, na wafalme, wassalati, na masultani, waruasai, na maraisi, walula, walulatuna, wale watawala, wale watawala. Kwa hiyo kauli yao hii ni batil, kauli yao hii ni batil. Anasema imma ala qaribin lahum au ala man yuhsinuna adh-dhanna fihim, imma jambo hilo liwe kwa mtu wa karibu au kwa yule ambaye wao wanamdhania dhana njema, min fadhilin, katika mtu mbora au alimin au mtu msomi au sufiyin au mtu ambaye ni sufi au faqirin au sheikhin au kabir au maskini au sheikh au kabir. Anasema imma ala qaribin, nini maana maneno haya? Yani imma ala qaribin, yani imma hayo makaburi na hayo mashahidi walqubab wanayajenga hao wafalme na watawala kwa mtu wao wa karibu. Sawa, mtu kafa mzee wake atajenga sanamu kubwa talieka. Kwa hiyo imma ala qaribin lahum au ala man yuhsinuna adh-dhanna fihi, au kwa yule ambaye wanamdhania dhana njema. Amekufa mtu mashuhuri maarufu, ikawa watu wanamdhania dhana njema, mfukia katika msikiti au akamweka mbele ya msikiti, ikawa anaanza kufanya shirki. Min fadhilin, katika mtu mwenye ubora au alimi au sufi au mtu sufi au faqir au sheikh kabir. Wayazuruhu an-nasu alladhina ya'rifunahu ziyarat al-amwat, na watu wana wazuru hawa wale ambao ya'rifunahu wanayemtambua huyo, wanamtufu na kumzunguka, ziyarat al-amwat, kwa ziara ya wafu. Min duni tawassulin bihi wala hatafin bismihi bal yad'una lahu wa yastaghfiruna hatta yanqarida man ya'rifuhu au aktharuhum. Anasema haya yashapo yanapotengezwa yale makaburi na mashahi ya wale watu ambao ni watu wa jamaa zao wa karibu watawala, au wale ambao wanawadhania dhana njema, au ni watu ambao walikuwa na cheo fulani. Anasema hawa wanaenda kuwaomba, min duni tawassulin bihi, mtu anaenda kule katika kaburi basi na kutawassal na wao, kujikurubisha kwa Allah kupitia kwake. Wala hatfin bismihi, wala kulinadi na kulitakia msaada jina lake, bali yad'una lahu, bali wao wanamuombea dua. Hawa watu wa mwanzo wanao jengewa makaburi kabla hawajaondoka, kwa sababu wanamjua yule aliyojengewa kaburi ni mtu fulani. Kwa hiyo wanaenda katika kaburi lake, bali yad'una lahu, bali wanamuombea dua, wayastaghfiruna, na wanafanyaje? Wanamtakia istighfar. Hatta yanqarida man ya'rifuhu, mpaka wanatoweka wale ambao wenye kumtambua kwamba huyu sio Mungu, ni shekhe fulani au mtu fulani kafa, au aktharuhum, au wengi wao. Fayati man ba'dahu, wanakuja aliyokuja baada yake. Fayajidu qabran kad shuyyid alayhi albina, atalikuta kaburi ambalo lishatengezewa juu yake lile jengo. Shuyyid alayhi albina, lishatengezwa lile juu yake jengo. Wasurijat alayhi shumur, na zina zimemurikwa juu yake mishumaha. Makaburi yanayokuwa mishumaha usiku unakuta yanang'aa. Wafurisha bilfirashi alfakhir, na pashatandikwa tandiko lilokuwa la kifahari. Wa urkhiyat alayhi sutur, na pameondoshwa zile pazia. Urkhiyat, zimeregezwa zile pazia zile, kwa maana watu ni muda wao wa kuomba na kuona. Wa ulqiyat alayhi al-awrad waz-zuhur, al-awrad waz-zuhur, na pashaikwa juu yake wardi mbalimbali na maua. Fayataqidu, anayekuja akayakuta haya sasa, fayataqidu anna dhalika linaf'i, basi akaitakidi kwamba jambo hilo linaleta manufaa, au lidaf'i dharri, au kwa ajili ya kuondosha madhara. Wa yatihi sadana yakdhibuna ala almayyit bi annahu fa'ala wa fa'ala. Sasa hapa ndo wanakuja wale walinzi wa makaburini, wana mwambia uongo, wanamsemia uongo huyu maiti kwamba amefanya kitu kadha wa kadha. Hali ya kwa mwanzo alikuwa ni mtu tu, pengine jamaa yake kiongozi, mtu wa karibu, au pengine alikuwa ni katika mtu anodhaniwa wema, au alikuwa ni msomi, au alikuwa ni shekhe wa kisufi. Lakini kinapotoweka kile kizazi ambacho kinamjua aliyezikwa pale, hawa wanokuja mbele sheitani anawachezea. Na haya ndio ambayo ameyataja shekhe. Utakuta mtu anazaliwa ameenda katika sehemu fulani na kutakuwa mishumaa inawekwa tara, kuna mapazia yanaondoshwa yale, kadhalika kuna maua yanawekwa, yani kaburi lilifanywa kama mtu ambaye yuko hai. Sasa mtu anayekulia katika maisha kama hayo anajua kwamba hii ndio heri, na huyu ni mtu mwema, bila shaka hawezi kufanywa haya kama si mtu mwema. Kuna wengine pia ni watu wa ovu wamezikwa, lakini watu hawawajui kwamba hawa walikuwa ni watu wa ovu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale waliowafukia na kuwatukuza katika hayo makaburi mpaka wakaadhimisha, washatoweka. Hata kama pengine mwanzo hawakuwa wakiwaabudu wao, lakini haya ndio madhara ya kuadhimisha vitu kama hivi. Wayatihi sadana yakdhibuna ala almayit bi annahu fa'ala wa fa'ala, wanawajia wale walinzi wanamdanganya, wanasema uongo juu ya maiti kwamba huyu maiti huyu bana alikuwa ni mtu mwema, alikuwa ni mtu mkarimu, alikuwa akiswali rakaa 100 mguu mmoja, alikuwa akifunga miezi minne, mambo kama hayo mengi. Wa anzala bi fulani dhurr wa bi fulani naf'i, na akawa anaitakidi kwamba ameteremsha kwa mtu fulani madhara na kwa fulani mwingine akampa manufaa. Hatta yaghrisu fi jibillatihi kila batil, mpaka anamuoteshea katika mfuko wake kila batil. Yani mtu huwa anajazwa uovu wote wa kuwaza kwamba lile kaburi la mtu fulani alikuwa na makarama haya na yale. Walihadha al-amru thabata fil ahadith an-nabawiyya, kwa ajili hii kwa amri hii pakathibiti katika hadithi za mtume. Al-la'nu ala man asraj ala al-qubur, kulani wa yule ambaye mwenye kuika matungi juu ya makaburi, yani mwenye kuika mwangaza. Wa kataba alaiha wa bana alaiha, na pia kalaniwa yule ambaye mwenye kulijengea kaburi, na pia yule ambaye anaandika juu ya kaburi na yule ambaye mwenye kulijengea kaburi. Wa hadithu dhalika wasi'a maarufa, na hadithi ya hizo ziko pana zinajulikana. Fa inna dhalika fi nafsihi manhiyun an, kwa hilo jambo lenyewe limekatazwa. Thumma huwa dhari'atun ila mafsadatin adhima, kisha huo ni mwanya wa kuelekea katika ufisadi uliokuwa mkubwa zaidi, ufisadi ambao ni mkubwa zaidi. Fa in kulta, ikiwa utasema hadha qabru rasulillah, hili hapa kaburi la mtume wa Allah. Qad umirat alayhi qubbatun adhima unfiqat fiha al-amwal, limeimarishwa juu yake kwa kuwekewa kubba iliyokuwa kubwa, na pia pametolewa mali nyingi. Mbona nyinyi mnasema haya mambo hayafai? Kaburi la mtume lipo katika sura hiyo. Hii ni shubha mpya ambayo wanayoisema wao, kwamba kaburi la mtume juu yake kuna kubbatun khadhara, hayapingwi mambo haya. Vipi hiyo si hoja? Na unfiqat fiha al-amwal, zimetolewa ndani yake mali. Qultu, anasema hadha jahlun adhim bihaqiqatil hal, bihaqiqatil hal, huku ni kujingikiwa kukubwa na uhakika wa jambo, uhakika wa hali. Fa inna hadhihi al-qubba laysa bina'uha minhu sallallahu alayhi wa sallam wala min ashabihi, kwa sababu qubba hili sio katika ujengaji wake yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala na katika masahaba wake, wala min tabi'ihim, wala katika matabi'ina, wala tabi'i tabi'in, wala min ba'dhi muluki misr al-mutaakhirin, wala anasema wala min ulama a'immatihi wa a'immati millati, wala si katika ulama wa umma wake na wa maimam wa milla yake. Bal hadhihi al-qubba al-ma'mula ala qabrihi sallallahu alayhi wa sallam min abniyati ba'dhi muluki misr al-mutaakhirin, bali hii qubba yenye ku al-ma'lu al-ma'mula ambayo iliwekwa ala qabrihi sallallahu alayhi wa sallam juu ya kaburi lake mtume, min abniyati ba'dhi muluki misri almutaakhirin, ni katika yale majengo ya baadhi ya wafalme wa Misri waliokuja mwisho. Wa huwa qalawun as-salihi al-ma'ruf bil-malik al-mansur, naye anaitwa qalawun. Katika dola za Kiislamu kulipita zama ilikuwa kunaitwa daulatul mamalik, ilikuwa wale watumwa, wale watu wa huru wale ndo anatawala katika jamii za Kiislamu. Sasa katika miji ya Misri kuna kipindi ilipatikana dola hizi sawa inaitwa kama hivi Burgess, yani Burgess, lakini baadaye yeye ndo alopigana akaugomboa mji wa Misri akautoa katika dola tu Ayubia ilikuwa imedhoofika wakasimama. Baadaye alipokufa yeye ndo akaja huyu Qalawun. Qalawun ambaye anaitwa Qalawun Salih anafahamika kwa Al-Malik Al-Mansur. Al-Malik Mansur katika mwaka fi sanati 78 wa 600 678 haya yalikuja. Kwa hiyo haya yalikuwa mabaki yale yaliyotengenezwa katika nchi ya Misri ndio yalichukuliwa kubba lake likapelekwa wapi katika kaburi la mtume Madina. Mtume hausiki na haya kwa sababu mtume kafa akazikwa katika chumba cha Aisha. Haya mambo ya kuingizwa msikitini, mambo ya kujengiwa kubba hausiki nayo, si yeye wala si masahaba wake wala matabiina waliokuja, bali pamesimuliwa baadhi yao kuyapinga haya, bali pamesimuliwa baadhi yao kuyapinga haya. Na haya pia ilikuwa katika wanasema zama za usuri al-Fatimiyya, dola ya Kifatimia ambayo ilitawala katika miji ya Misri. Na Allah amewapa nguvu watu wa Misri mashallah. Kuna baadhi ya misikiti mpaka leo ukenda unaikuta vile vile ilivyo, na nyumba iliyotengenezwa miaka 100 iliyopita nyuma au miaka 200 imeharibika. Utajua nyumba ina miaka zaidi ya 1000 au zaidi ya 800 na bado iko imara, na ukilitizama jengo hili utakufa utaliacha kama vile lilivyo. Anasema zakarahu ameyataja haya fi tahqiqin nusrati bitalkhis maalim dari alhijra, ameyataja kwenye kitabu hichi katika vitabu alivyoviandika. Anasema fahadhihi umurun duwaliyah la daliliyah, haya mambo ni ya kidola ya kinchi, sio ya kidalili za kawaida. Kwamba mtu anamwambia usisali katika msikiti wenye kaburi, anakuambia mtume mwenyewe amezikwa kwenye mtume akozikwa katika msikiti wenye kaburi, haya hakuzikwa msikitini, afwan, mtume alizikwa ndani ya nyumba ya Aisha radhiallahu anha. Yatba'u fiha al-akhiru al-awwal, ikawa mtu wa mwisho anamfuata wa mwanzo. Wa hadha akhiru ma aradnahu mimma awradnahu lamma ammat albalwa, na hili ni la mwisho katika yale ambayo tumeyataja miongoni mwa wale ambao tumeyataja zama zilipoenea balaa katika ulimwengu. Wa tubiatil ahwa, na yakafatwa matamanio. Wa a'radul ulama, na heshima zama. Wa a'radul ulama, na wakapuuza maulama. Ani tankiri alladhi yajibu alayhi, kule kukemea ambayo inawajibika juu yao. Wa malu ila malati al-ammat ilayhi, na wao wakamili katika yale ambayo watu wa kawaida mimili kwa wao. Wasara almunkar ma'rufan, ikawa wema sasa ndo uovu. Walma'rufu munkar, ikawa uovu ndo wema. Walma'rufu munkar, na wema kuonekana ndo muovu. Walam najid min al-a'yani nahiyan an dhalika wala zajiran, na wala tukajapata katika watu wenye heshima mwenye kulikataza hilo wala mwenye kuligombeza jambo hilo. Kwa hiyo shehe, katika maelezo yote ambayo tumeyataja ilikuwa ni kuraddi baadhi ya shubha zenye kufungamana na ashabu al-qubur juu ya yale ambayo wanayosema. Na hoja ya mwisho aliyomalizia kwamba haya mambo ambayo wao wanayafanya hayakupingwa na wala hayapingwi, isipokuwa wanayozungumza haya ni wachache. Kwa hiyo je, wote waliopita wamepotea? Na hii kunyamaza kwao haiashirii kwamba ni kujuzu kufanyika jambo hili. Na hayo maelezo ambayo tumeyatoa ya al-Imam as-Sana'ani yanajiweka wazi katika kuthibitisha ubatil wa itikadi ambayo wamekwenda nayo. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah, wallahu a'lam wa ahkam. Barakallahu fiik.